بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابانيا سورة صدن يسديداد وقرآن كاميرا سورة الصاد صاد سورة اللقمك عاضي مكية مكية سورة الشيء وآياتها إذ هادنا ست وثمانون آية سجيتا إيا اللح آيضود وي سجيتا إيا سجيتنا والي إلى هذا فقد قل إيا صدن إيا اللبا كلمة ويا لي لسورة دانو صدحكم إيه تبغب قول إيه لحظاً حرف ويا ليري سورة دسان سورة دسان ما يشان تقولي نوحى ليرا سورة الصاد أيا ليرا حرف كاسوه رأيه سورة الغب الهبه أيا سورة الغمر عاضي وهي كمسا يقاعد هذه من بعد تسمية الكل باسم بعضه على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يقوى بعض سمية الغمر عاضي هذا إله كتاب كيف كبه لا يستطيع يا سيد عصر وحبلاً أيين سوامرنا عرمتها سورة دسان وحاوية سورة مكية waxaa laga hadli doonaa mar haday suurad Makkiyah ay tahay sidii suuradii ka horeeyay usulul aqeedah ayaa laga waramayaa waxaa laga waramayaa aayada dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaya annagu waa risaala baxtiga iyo qiyaamada iyo ahwaalihiisa ayaa laga hadli doonaa suurada kan bismillaahir rahmaanir rahiim faad allahu a'lam bi muraadihi bidalik xarafkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku cilmi leh waxa weeye waa xaraf oo waa uxaadi weeye waa hal xaraf weeye sida nuun oo kaleentood marka hadda xuruufta noocaana oo xuruufulhijaa'iga ah oo qur-aanka awaalkiisa lagu bilaabayo wax badan ayaynu qur-aanka kusoo marnay kana soo warannay marka hadda in cilmigooda ilaahay loo bandhigo sidaas ayaa waxa weeye aslama ahna dariiqatu salaf saalix ciidaa ah marka waxa weeye waa tafwiil amri lmutashaabih licilmi illahi tacaala weeye waxyaabaha mutashaabihaadka ah cilmiga ilaahay aa loo bandhigayaa oo waxay kamid tahay mutashaabihaadki ay kamid tahay marka hadda waxaa markaasi laysku waafaqsan yahay oo shan qiraa'aadka todobada ay isku waafaqsan yihiin lafdiga saad in markaasi waxa weeye sukuun la akriyo oo wax kale aan la akrin shan qira ayaa sidaas qabta in dasalantood nashaad weeye oo lamo iyo fatxo iyo min kayri tanwiilin iyo kasra bitanwiilin iyo wabiduunihi waxyaabahaas ay maaragtay dad akriyaa jira ama bacdu lqiraa'aad laakiin sida raajixa waxa weeye saad in la yidhaahdo marka mutashaabihaadkaas cilmiga ilaahay ayaa loo bandhigayaa wax badanaana soo marno ku laalaaban mayno bismi illaahi raxmaan raxiim saad allahu aclamu bimuraadihi bidalik xarafkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh walqur'aani qur'aankii aan ku dhaarto u dha ilaahay qur'aankii didikriya u dha ilaahay sharafka u saaxiibka ahay gawdu waa maxduuf weeye mal amru amar kuma ahan kamaa qaala kufaaru maka sida ay kufaaru maka ay yidhaahdeen oo min tacadudi alaalihati ilaahyaalo badan inay jiraan ahweeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walqur'aani ow dha ilaahay qur'aankii aan ku dhaarto u dha ilaahay qur'aankii didikri ow dha ilaahay bayaanka u saaxiibka ahay ama sharafka weeye qasamkan jawdiisi maxduuf weeye waxaa lasoo qadarayaa arrintu ma ahan sida gaalada kufaaru maka ay yidhaahdeen oo in ilaahyaalo badan ay jiraan bala ayuu dha ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufri ow dha ilaahay oo ahlu maka iyo kayrkoodaba leh bala alladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey bashaan waxa weeye lilirhaabi alintiqaali weeye alladiina kuwa kafaruu kufriye ow dha ilaahay fii cizatin ow dha ilaahay anafa kuwa ku sugan weeye iyo washiqaaqin khilaaf ow dha ilaahay fii cizatin ow dha ilaahay anafo tantaag iyo kibir oo iimaanka laga santaago ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay subxaanahu watacaala iyo washiqaaqin khilaaf ayay ku sugan yihiin iyo cadaawo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo qaado ayay ku sugan yihiin ow dha ilaahay marka hadda ilaahay tahdiid buu usoo jeedinayaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam tafriyo looga dhigayo kan badanaa ow dha ilaahay ahlagnaa intaanu halaagnay min qablihim ayaga hortooda min qarnin ummad aanu halaagnay badanaa ow dha ilaahay kan badanaa ow dha ilaahay kamkaana waxa weeye kafiiran ay ka dhigan tahay weeye waa khabariyo oo bimacnaa kafiirana weeye kan badanaa ow dha ilaahay subxaanahu watacaala ahlagnaa intaanu halaagnay min qablihim ayaga hortooda min qarnin ummad aanu halaagnay, qarnigan ummad ayaa laga wadaa. fanaadow ayuu dhi ilaahay way isu naadiyeen ummadihii u dhi ilaahay xiina nusuulil cadaabi bihim weye markii cadaabku uu kusoo degaayey fanaadow way isu naadiyeen u dhi ilaahay walxaalaatal xiinu waqtigu uusan ahay uusan ahaynin xiina manaasin cararid waqtigeeda uusan ahaynin waqtiga waxa weeye aan waqti la cararo aan la joogin ayay isu naadiyeen ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fanaadow way isu naadiyeen u dhi ilaahay walxaalaatal xiinu waqtigu uusan ahaynin xiina manaasin u dhi ilaahay cararid waqtigeeda uusan ahayn. marka waxaa masaaxibtu isu khilaafsaa layidhi facdaan maaragtay qoritaankeeda oo waxa weeye sida hadda musxafka noogu taala facdu hadda waa mafsuulo weeye waxay ka soocan tahay xiinadaas weeye taasaana loo badan yahay. qaarna waxa weeye xiinaday la xiriiriyeen bay walaa ay taxiina isku dareen weeye waxaana markaas ikhtilaafkan uu ku dhisan yahay xagga waqfiga oo markaasi waqafka lagu joogsanayo maxaa yaele qaara waxay waqfinayaan sa'da qaarna waxay waqfinayaan laada weeye dadka sa'da markaasi wax ku waqfiyaaha waxa weeye jamhuurta oo todobadaa weeye sa'da ayay markaasay ay wax ku waqfiyaan ay itibaac weeye markaasi limasuumi alkhadi shariifi loo la raacayo qaar aqal oo aqaliyaho yarne ayagana waxa weeye ha-da weeye waa tacdi saa mabuudada weeye taada waxaan dhihilahay tacdaha almasuuxada weeye. marka hadda waqafkan waa lilikhtiyaara la yidhi maxaa yeele wuxuu kamid yahay awqaafta oo jaa-isada ayuu kamid yahay. fanaadow way isu naadiyeen ow ilaahay walxaalaatal xiinu waqtigu uusan ahaynin xiina manaasin cararid waqtigeeda uusan ahaynin taasaa markaasaa la leeyahay. marka hadda walxaalaatal xiinu waxaa weeye laysa alxiinu waqtigu uusan ahaynin xiina qaraarin weeye ow xiina siraarin weeye cararid waqtigeeda uusan ahaynin ayay isu naadiyeen u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda meeshaan waa la xaalaynayaho faacilka naadow wowga ku jira ayaa laga xaalaynayaa oo istakaasu weeye way gargaar dalbeen weeye walxaal allaa mahraba weeye cararid aysan jirin meel loo cararo iyo meel lagu karo weeye sidaas ayaa la leeyahay. laasadaana waxay ka dhigan tahay laysoo kalentood weeye waxaa marka saas lagu ishaaraya madhabul khaliil iyo siiba weyhi ayaa saas qaba naxwooleydaas ah maxaa yeele waxay yidhahdaan laasadu tacmalu camalu laysay camal fasaa weeye. marka isinkeeduna waa maxduufay dhaheen isaga iyo khabarkeeduna waxa weeye lafdulxiinuu noqonayaa oo waxaa la leeyahay walxaal laasal xiinu xiina manaasin saasaa la leeyahay. maxaa yeele ibnu malik alfiyada waxau dhahay wamaa lilaata fiisi waa xiinin cumilow dhahay waxudifadii rafci fasha waxabsidii rafci fasha walcabsu qalla ayuu dhahay. marka walxaa saasaa loo badan yahay walxaa laatal xiinu waqtigu uusan ahaynin xiina manaasin ow dha ilaahay cararid waqtigeeda uusan ahaynin. wa cajibuu way yaabeen ow dha ilaahay kufaaru mako an jaa'ahum inuu u yimida ayay la yaabeen mundirun ku digaayo dha ilaahay oo minhum ayay kamid ah rasuul naftooda kamida oo u digaayo oo cabsi gelinayo naar ku cabsi gelinayo bacdalbacsah weye kaasuna waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam. wa cajibuu way yaabeen ow ilaahay an jaa'ahum inuu u yimiday mundirun ku digaaya oo minhum ayaga kamid ah ow dha ilaahay wa qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay haadaa midkaanu saaxirun saaxir weeye kadaabun oo been badan waxa ay ishaarayaan wa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay haadaa midka sanu saaxirun saaxir weeye saaxirtaasi ka daabun oo been badan saaxir been badan way yidhaahdeen rasuulka ula jeedaan calayhi isalaatu wasalaam. hadda markay rasuulka saaxir yidhaahdeen qur-aankina sixray leeyihiin waxay yidhaahdeen marka ajcala alaalihata ilaahyaasha miyuu ka yeelay ilaahan ilaah miyuu ka yeelay waaxidan oo keligiisa ajcala alaalihata ilaahyaalka miyuu ka yeelay ilaahan ilaah waaxidan oo keligiisa ma aalihadii dhammeedo aanu lahaynay ayuu hal ilaahow ka dhigay istifhaam oo tacajubiya waaye waa wax lala yaabay leeyihiin see markaasi aalihadii faraha badneeday hal ilaah keliya maxamed isugu soo jamcinaya wax suurtagelaa miyaay leeyihin waa maya ka wadaan. marka hadda cajab ayay muujinayaan, ajacala alaaliha ta yidhaahdeen ilaahayaasha miyuu ka yeelay ilaahan ilaah waaxidan oo keligiisa, markuu dhahay laa ilaaha ila allahu dhaha uu yidhi weeye. Say arrintaasu markaasi u suurta gelaysaa, waxay ka wadaan kayfa yasacu alkhalqa kullahum ilaahu waaxid, khalqigan faraha badanne ilaah keligiisa see ku kala gaari karaa. Waa dad aad iyo aad markaasi waxa way u qaldan. Ina haadaa mid keena yidhaahdeen oo aalihadii badneed ha ilaah laga yeelo la shay-un shay weeye, shaygaasoo cijaabun oo lala yaabay dhaheen, shay cajiib ahoo lala yaabo weeye. Ina haadaa midkaanu la shay-un shay weeye, shaygaasoo cijaabun oo lala yaabo, sidaasay yidhaahdeen. ilaahay nuuri wan dalaqal mala-u jamaci way tageen oo minhum kufaar kufaar maka ka mid ahay, majlis ay kusoo kulmeen oo abuu daalib agtiisa ayay ka kala tageen oo ay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam war uga dhegaysteen markuu nabuu dhahay laa ilaaha ila allahu dhaha ayay kala haadeen u dha ilaahay. wandalaqa almalau jamaci way tageen u dha ilaahay oo minhum kufaarta ka mid ahay u dha ilaahay ayagoo dhahaya aninsuu socda wasbiruu sabra calaa aalihatikum ilaahyaalkiina ku sabra ina haadaa midkan oo la sheego tawxiidkaahi la shay-un shay weeye shaygaasoo yuraadu oo annagana lala doonaaye. arrintaa markaas waxyar haddaan dib ugu laabanno waxaa la wariyey waxaa la sheegaa la yidhi markii uu islaamay sayidina cumar bin alkhadaab radiallahu canhu, arrintaasu quraysh way dhibtaa la yidhi. sayid cumarna wuxuu islaamay iyadoo markaasi ragga muslimiinta ahu ay yihiin 39 ay yihiin markaasuu afartameeyey, nin jaahiliyadina laga cabsan jirana u ahay, islaamkana laga baqi jiro geesi u ahay. marka hadday cumar ay waayeen khatar inay kusoo socoto ayay ogaadeen, oo masalanba haddii caqiidada islaamka cumar uu qaatay caqiidatu lwataniyana uu ka tegey inay dhibaato ayay ku tahay, ilan laga caqiidoon islahaynin mar walba laabudda iska hormaad waa ka imaanaya. marka waxaa la yidhi 25 nin oo sanaadiid quraysh quraysh madaxdoodiya ayaa soo kulmay baa la isu yimiday. waxay u tageen baa la yidhi nabiga adeerkiisa markaasi uga abuu daalib ayay u tageenaa la yidhi. markaasi waxay yidhaahdeen abuu daalib ow sheekhayn yaa tahay, odageen yaa tahay, ninkii noo weynay baa tahay, waxaadna ogtahay yidhaahdeen nimankan sufahada ah. waxay ku jeedaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo ragga asxaabtiisa, waxa ay faleen waad ogtahay, annagu waanu kuu nimiday si aad noo kala xugmisid adiga iyo adeerka walaalka wiilka u dhoor adeers u tahay rasuulka ula jeedaan calayhi isalaatu wasalaam. sidaa markuu ugu soo dacweedeen abuu daalib nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ayuu wacay, waa soo xaadiriyey. markaasu wuxuu dhahaa la yidhi yabna akhii haaulaai qowmuk yas'aluunaka sawaa walinsaaf, wuxuu dhahay walaalkay wiilkiisiow nimankan waa qoonkaagi waa solkaagi weeye, waxayna doonayaan inaad meel dhexaad isugu timaadiin ayay doonayaan, ha ka iilannau dhahay falaa tumil kulalmaylow dhahay calaa qowmika, qoonkaaga ha ka wada ilno, macnaha ha ka wada tegin, faraha ka wada qaadin. markaasuu nabigeenu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam maxay iga rabaan hay, kolkaasu wuxuu yidhi waxay kaa doonayaan amba ayagiya waxay yidhahdeen haddaadna weydiiso waxaan kaa doonayno maxamedow waxa weeye inaad maaragtay ilaahayna noo dhaafto adigana ilaahaada kuu dhaafno oo aan isnabadgelno. markaasuna wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam waxaad iga warantaan haddaan idin siiyo waxaad is-su-aalaysiin adinku may siinaysin hal kelimo, ood ku hananaysiin carab oo dhan dadka cajamkaana idinku raacayaan. kolkaasi wuxuu nacam yidhahdeen wacashur amhaaliha, taas iyo 19 xataa kusii hayna, ilan ayagu saas m waxa inagu dhihi doona ma garanayaan. markaasuna waxau dhahay quluu laa ilaaha ila allah dhaha ayuu dhahay laa ilaha ila allah. markaasi way istaageen wayna tageen baa la yidhi ayagoo dhahaya aninsu wasbiruu calaa aaliyatikum in hadaa la shay-un yuraad, iyagoo dhahay arrintaas. marka saasay xaaladdu ay u dhacday waagaasaa la yidhi. marka ilaahay nuuri subxaanahu watacaala wandalaqa almala-u jamaci way tageen u dhi ilaahay oo minhum ka mid ahay u dhi ilaahay quraysh ayagoo dhahaya aninsuu socda yaquulu bacdum libacdin weeye barkoodaa barka u dhahaye iska socday yidhaahdeen wasbiruu sabrane calaa aalihatikum ilaahyaalkiina ku sabra ina haadaa midkan la sheegaayo tawxiidkaahu la shay-un shay weeye shaygaasoo yuraadu annagana lala doonaaye wax annagana lala doonaayo oo dhibaato ina lakuu geysto oo diinteenana lookaga qaado la doonaayo weeye, saasay yidhaahdeen. maa samicnaa kama maqalay yidhaahdeen bihaada midka kan filmilati diinta alaakhirati oo dambo miladii dambo annagu kama maqal wax noocaana, waxay ka wadaan milatu ciisa. ilan kitaab hadda waxaa ugu dambeeyo nabigeena kuxiga calayhi isalatu wasalaam maaragtay injiil oo nabiyulaahi ciise ilaahay uu siiyey. markaasi hadda waxa wey saasay leeyi waxbana kamaga yaqaaniinba, maa samicnaa kama maqalay yidhaahdeen kama maqalay yidhaahdeen bihaadaa mitkatan filmilati diinta alaakhirati oo dambo in haadaa maa haadaa kan umaana yidhaahdeen ila ikhtilaaqun been abuur mooyaane waxaa maxamed uu wato waa shay been abuur hayra waxba aysan ka jirin marka ayagoo warkiis warkooda sii wata waxay yidhahdeen aunzila miyaa lagu dejiyey calayhi maxamed korkiisa adikru dikri miyaa lagu dejiyey ma qur-aan baa lagu soo dejiyey min beynina xaal uu ku sugan yahay annaga dhexdayna asagoo annagana dhex jooga yaa annaga inana lasoo dhaafay ayaa isaga dikri lagu dejiyey oo qur-aan lagu dejiyey ninkii loogu weynay maahan ninkii loogu sharaf badnay maahan maba dhici kartay yidhahdeen bale ayay yidhahdeen hum ayagu qaala tacaala usoo qadaro bale ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala hum ayagu fii shakin shaki kuwa ku sugan weeye min dikrii dikrii uga sugan yihiin waxyigayga ayay shaki uga sugan yihin qur-aankaasuu ilaahay maxaa yeele waxay geeniyeen nabigi la yimid bale hum ayagu ayuu dha ilaahay fii shakin shaki kuwa ku sugan weeye min dikrii dikrigay uga sugan u ilaahay dikrigay shaki uga sugan yihin u dha ilahay subxaanahu watacaala bale ayuu dha ilaahay lamaa yaduuquu weli ma aysan dhadhamin cadaabi cadaabkayga lama yaduuquu lam yaduuquu ma aysan dhadhamin cadaabi cadaabkayga ee walow daaquuhu weeye lasadaquu nabiya sal alla waslam haddii cadaabka ay dhadhami lahaayeen oo loo cadaabi lahay arrintan nabigu way humay lahaayeen waxa uu la yimida weeye tasdiiqna hadda lacala haddii xataa cadaabku markuu yimaado oo ilaahay cadaabkiisa uu qadaro oo markaasi cadaab la keeno xataa rumaynu ma anfacayso markaas weeye am cindahum ma waxaa agtooda ahaado u dha ilaahay khasaa'inu raxmati rabbika rabbigaaga naxariisiisa khasnadayaasheeda waxaa ilaahay ku rajinayaa hadalka hadda ay soo yidhaahdeen oo ahay hadalkii ay hadda soo yidhaahdeenoo aunzila calayhi dikru min beynina yidhaahdeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay am cindahum ayaga ma waxaa agtooda ahaaday khasaa'inu raxmati rabbika rabbigaaga naxariisiisa khasnadayaasheeda rabbiga alcasiisu oo qaalibka ahay rabbigii alwahaabi oo waxgeynta badnaay ayaga may ahaayo weye nabinimada iyo qeyrkeed ilaahay baa bixiya marka ayagu ma ayaga ahaayo qofkay doonaan siinayo qofkay doonaan u diidaayo laa weye ilaahay baa wax bixiyay subxaanahu watacaala marka tasarufka ilaahay baa iskale cidaan ilaahay wax ka dhiginna waxma noqon karayso weeye macnaha waxa weeye laysa lahum tasarufun fi lcaalam caalamka tasaruf kuma laha weye alladii huwa min jumlati khasaa'in raxmati weye maxaa yeele caalamkaanu ilaahay raxmadiisa khasaa'inteeda ayuu kamid yahay weye marka xagee tasaruf bay leeyihin wax walba ilaahay ba haya subxaanahu watacaala alihii alcasiisu oo qaalibka ahay alihii alwahaabi oo hibaynta badnaa am lahu ma waxaa haddana usugnaaday u dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda u dha ilaahay iyo wal ahl arada mulkigeeda ayaga waxaa weeye samaawaatkan ahradan mulkigooda may haystaan am lahu ma waxaa usugnaaday u dha ilaahay mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ahl ahlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatkii ahlada udhexeeya hadday ayugu arrintaas sheegteen falyastaquu ha koraano u dha ilaahay fil asbaabi jaranjarayaal ha koraano macnaha waxaa meesha ku qadaran in zacamuu dalika arrinkaa hadday sheegteen oy ayagu ay wax inay bixiyaan oy wax bixi karaan ama say cidday doonaan wax u diidi karaan falyastaquu ha koraano u dha ilaahay fil asbaabi u dha ilaahay jaranjarayaal ha koraano saadaana waxay dhacaysaa jawow oo shardi muqadarakiisa weeye in zacamuu dalikaasuu qadarisaa weeye marka saasaa la leeyahay falyastaquu ha koraano u dha ilaahay fil asbaabi asbaab ha koraan cirka jaranjaro ha saartaana weeye ee waxyi ha ka keenaanee markay keenaan ninkay doonaan ku khaas yeelaano ninkay doonaanna ha u diidaano ilaahay haddana wuxuu yihi jundu maa kuwaasu jundugo weeye waxadda waa taxqiir waaye jundu maa kuwaasu jundugo weeye ciidankoo yar wey u dha ilaahay jundu maa kuwaasu waa jundigooho u dha ilaahay jundigaasoo ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala mahzuumuna u dha ilaahay la jebinaayo hunaalika meeshaas lagu jebinaa u dha ilaahay tagdiibkaasi ay ku geeninayaan jundu maa ayuu dha ilaahay kuwaas waa jundigoo xaqiirah u dha ilaahay jundigaasoo mahzuumun oo la jebinaa u dha ilaahay jundigaa laga sifaynaya hunaalika meeshaas u dha ilaahay jundigaasoo min alaxzaabi u dha ilaahay axzaabaha isbahaystay ka mid ah u dha ilaahay kuwa isbahaystay oo ambiyada ilaahay isu bahaysta dhibkeeda oo adiga kaa horreeyey ayay ka mid yihiin ayagana waxa weeye sidii kuwaas waa ilaahay waa qahray ayagana waa la qahraya weeye hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala hadday axzaabaha inay ka mid yihiin oo dadkii hore oo kufaarihii hore oo ambiyada ilaahay ka hor yimiday inay kuwaana ay ka mid yihiin oo ilaahay noo sheegay marka kufaarihii hore ayaa ilaahay nooga waramaya, iyo ambiyadii ilaahay qaar ka mid ah kufaartaas ay ku yimaadeen. Marka waxaa inaan looga dhigaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tasliya weeye, kadabad way beenisay u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, kadabad way beenisay. taaniisul ficligan waxaa weye bimacna alqowm weeye, kadabad way beenisay u dhahay ilaahay qablahum, kuwaan hortooda kufaaru makaa, qowmu nuuxinow ilaahay, nuux qoomkiisa ayaa beenisay u dhahay ilaahay, iyo wa caadun reer caad, iyo wa fircawnu fircawn, fircawnkii dul awtaadi dhakawyaalka u saaxiibka ahay, kadabad way beenisay u dhahay ilaahay qablahum ayaga hortooda, qowmu nuux nuux qoomkiisa u dhahay ilaahay, iyo wa caadun reer caad, iyo wa fircawnu fircawn, fircawnkii dul awtaadi dhakawyaalka u saaxiibka ahay. waxaa weeye afar tiir ayuu ina mudo, ayuu waxaa weeye dadka ku cadaabi jiray, oo labada gamcood iyo laba lugood ayuu wada xiri jiray, iyo wa samuudu reer samuudo u dhahay ilaahay, oo qowmu saalixa, iyo wa qowmu luudi luud qoonkiisi, iyo wa asxaabu laykati kaynta asxaabteeda u dhay ilaahay, wa qowmu shucayb weeye, ulaa'ika kuwaasu u dhay ilaahay, alaxzaabu axzaabo weeye, kuwa macsi isku bahaystay weeye u dhay ilaahay, waa la halaagay, kuwaana sidaasoo kala ku dhacay. in kullun maa kullun kull arka ma ahan u dhay ilaahay, oo axzaabtaas ka mid ah, in kullun intaa naafiye weeye, maa kullun kull arka ma ahan min alaxzaabi weeye, ilaa uu ahaaday kadaba rasuula rusushuu beenay u ilaahay, rusushii ilaahay uu beeniyey. maxaa yeele hal rasuul haddii la beeniyo rususha dhan way la beensay ka dhiganta. saxaqa dabeedna waxaa waajiba u dhay ilaahay, ciqaabi ciqaabkaygaa waajibay, ciqaabkayga ayaa ku waajibay oo waan cadaabay. wamaa yanduru ma koranayaanu ilaahay, haa ulaa'i kuwaan oo kufaaru maka ah, wamaa yanduru ma koranayaanoo ma soo dhowrayaan, haa ulaa'i ow ilaahay kuwaan oo kufaaru maka ah, ilaa sayxatan qayladuu mooyaane waaxidatan oo kaliya. qoladaan wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, waxay dhowrayaan waa sayxa ku dhacday weeye, waa nafatu lqiyaama weeye, oo cadaabkuna markaas uu ka dambay doono. wax kaley sugayaan ma jirto u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, mar haddii kufriga kan ay ku taagan yihiin. sayxadaasoo maa lahaa uuna u sugnaano u dhay ilaahay, min fawaaqin u dhay ilaahay noqosho oo la celinayn weeye, maa lahaa uuna u sugnaanin, min fawaaqin rujuuc weeye celin ayna u sugnaanin. wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dhay ilaahay, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, cajil lanaa noo soo dedeji sidanaa qaybtayni qabla yowmin xisaabi, xisaabka yoonkiisa ka hor noo soo deji. marka waxaa la yidhi markii ay soo degtay, faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umuqra-uu kitaabiya, iyo wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytani. aayadaas markay soo degeen ayagoo jeesjeesaaya oo waxba inaysan ka jirin ku tirinaaya, ayay waxay yidhaahdeen u dhay ilaahay, wa qaaluu waxay yidhaahdeen u ilaahay kufaaru mako, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, cajil lanaa noo soo dedeji sidanaa yidhaahdeen. macnaha waxay ka wadaan ay kitaaba acmaalina weye, acmaashayna kitaabkeedii noo soo deji, nasiibkayna iyo dheeftayni aanu lahayna noo soo dedeji weeye, qabla yoomil xisaabi, xisaabka yoonkiisa ka hor, oo wixii annagu aanu samaynay intaan qiyaamo la gaarin adduunkan ilaahu nagu keenoo cadaab hadday yihiin nagu cadaab, saasay yidhaahdeen. marka hadda sidaas ayay dhaheen, jeesjeesayna u dhaheen aalayidhi, qaaluu dalika istihzaan weeye, ilaahay markaa wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay arrintaa kala hor yimaadeen, alla wuxuu rasuulkiisa ku dhahay isbir sabar u dhahay sayidka maxamed sahow, waxaa rasuulka la amraya calayhi salaatu wasalaam sabar weeye, isbir sabar u dhahay ilaahay calaa maa shay korkiisana ku sabar, yaquuluuna ay ku qowlaayaan, way kurxusa u dhahay ilaahay cabdana addoonkayna daawuuda daawuud ah u dhay ilaahay, daawuudkii dal eyddi quwada u saaxiibka ahay, innahu daawuud u dhay ilaahay awaabun, waa mid noqosho badan ilaahay, rajaacun ilaa mardaati illaahi tacaala, ilaahay waxa rila gelinaaya ayuu u noqosho badnaa. marka hadda aayadatan tahdiid ayaa kufaarta ugu sugan, rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam tasriye ayaa ugu sugan. qasaska laga leeyahay qisastaane waxa weeye fadliga dadka horo in la cadeeyo oo la daahiryo weeye, rasuulkana calayhi salaatu wasalaam tasriye looga dhigo ku sabro calaa adaa qowmihi, qoomkiisa dhibka ay ku hayaan oo uu ku daydo dadkii asaas u horeeyey. maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam sayidul jamiic weeye, khalaa'iqda dhammaanteed sayidkoodu waaye, marka sabarka asagaa uula ku ah weeye. marka alla wuxuu yihi calaa maa shay korkiisana ku sabar, yaquuluuna ay ku qowlayaan, wadkur xusna cabdana addoonkayni daawuuda daawuud ahay, daawuudkii dal eyddi quwada u saaxiibka ahay. quwadatan waxaa weeye cibaadada ayuu awood u lahay oo ilaahay uu u siiyey nabiy ilaahi daawuud, sida axaadiista soo aroortane wuxuu soomi jiray maalin, maalinna waa afuri jiray, nisuleyl ayuu maaragtay qumi jiray, suduska ayuu hubi jiray, haddana suduska ayuu qumi jiray. innahu daa'uud ow dhay ilaahay aad baa mid noqosho badan ow ilaahay, daacada ilaahay iyo rallaha ilaahay ayuu u noqosho badnaay. waxyaabihii marka nebi daawuud alla siiyaa ilaahay wax nooga sheegaya, inaa anagu wuu dha ilaahay sakarnaa waanu sakirnay aljibaala buuraha macahu daawuud micigiisa u dha ilaahay yusabbixna xaalay tasbiixsanayaan bilcashiyi galabtiyow dha ilaahay iyo walishraaq warax soo bixi, inaa anagu sakarnaa waanu sakirnay u dhahay alle aljibaala buuraha macahu daawuud micigiisa yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan bilcashiyi galabtiyow dha ilaahay iyo walishraaqiyow dha ilaahay qorax soo bixi, buuraha ayaa la tasbiixsanayay. Wadayra shimbirtana ayuu dha ilaahay waanu u sakirnay maxsuuratan xaalaysa tii loosoo kulmiyey oo iyaduna ay la tasbiixsanayso. Wadayra shimbirtana waan u sakirnay u dha ilaahay maxsuuratan xaalaysa tii loosoo kulmiyey. Kullun kulla arkow dha ilaahay oo buuraha iyo shimbirtaas kamid a lahu daawuud awaabun waa mid u noqosho badan. Kullun kulla arkow dha ilaahay lahu daawuud awaabun waa mid u noqosho badan, daacadiisay u noqonayaano asagay raacsan yihiin. Wasadadnaa waanu adkaynay u dha ilaahay mulkahu mulkigiisa daawuud wa aataynaahu waxaanu siinay alxikmata xikmadii iyo wafasal khidaabi hadalka oo la kala saaro. Wasadadnaa waanu adkaynay u ilaahay mulkahu boqortooyadiisa weeye waardiyo fara badan iyo junuud ayaanu ku ilaalnay. Masaajidkiisa waxaa ilaali jira habeen kasta 30,000 oo nin ayaa waardiye jirtay. Wa aataynaahu waxaanu siinay u dha ilaahay alxikmata xikmadii oo nabinimadi ah iyo wafasal khidaabi hadalka oo la kala saaro bayaan oo shaafiya weye wax kasta oo luuqad sahay ayaanu siinay u dha ilaahay subxaana wa tacaala. Marka iyadoo hadda qisada nabiyulaahi daawuud ay noo sii socon doonto hadda waxa weeye casharkeen intaasuu ka eg yahay. Wallaahi subxaana wa tacaala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 20-aad oo suuratu saad ka mid ah. Waxaa ilaahay subxaana wa tacaala noogaga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey oo markaasii loogaga soo waramayey wixii ilaahay nabiyulaahi daawuud uu siiyey iyadoo markaasi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam loo soo qaaday nebi daawuud si waxa weeye tasliya uuga dhigto mar haddii waxa weeye kufaaru qowmihii nabigeenna ay dhibaayaan. Waxa ilaahay subxaana wa tacaala mulkiya oo nabiyulaahi daawuud alla uu siiyey ayaa ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala. Alla marka waxa uuna soo dhahay waxaanu adkaynay mulkigiisa un ilaahay boqortooyada uu haysto iyo wixii markaasi ay shamlinayso ayaanu adkaynay u dha ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaanu siinay u dha ilaahay subxaana wa tacaala xikmad ayaanu siinay oo nabinimo ah weeye iyo wal isaabatu fil umuur weeye iyo waxa weeye hadallada oo la kala saaro bayaan oo shaafi ah oo waxa weeye wax kasta oo loo qasdo la caddeeyo. Halkan waxaynu ka gelaynaa qiso oo dhacday nabiyulaahi daawuud waqtigiisii oo qaliyad ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa inooga sheegaya isagoo hadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam lagula khidaabaayo. Arrintaasna waxaa weeye inuu u sheego ummaddiisa markaasi la leeyahay la faraayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu haddana waxaa weeye uu ka cibro qaato la doonaayo. Ilaahay wuxuu uhi wahal ataaka makuu yimid saydka maxamed kahow, wahal ataaka makuu yimid ow dha ilaahay naba-ul khasmi kuwii doodaaya khabarkoodii ow dha ilaahay id waqti tasawaruu ay fanteen ow dha ilaahay almixraaba masaajidka ay fanteen ow dha ilaahay mixraabku waxa weeye nabiyulaahi daawuud ay fanteen. Id waqti ow dha ilaahay dakaluu ay galeen calaa daawuuda daawuud ay u galeen fafazaca dabeedna uu ka argagaxay minhum ayaga xaggooda uu ka argagaxay qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markay arkeen argagixiisa laa takhafa cabsanin khasmaani naxnu khasmaani annagu laba doodaysa ayaan nahay laba jaanibo iska soo horjeeda oo doodaaya ayaanu nahay baqaa waa gardarsaday bacdunaa barshayna calaa bacdin barka kale ayuu ku gardarsaday ee faxkum xugmi baynanaa dhexdayna bilxaqi xaqu xugmi walaa tushdid hana nugu jow falin wahdinaa nugu hanuuni ilaa sawaa istiraadi dariiqa wasadkiisa nugu hanuuni. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wahal ataaka makuu yimi saydka maxamed kahow, haddii waxa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qisada tan markaan ka hor aan loo sheegin ay ugu cusub tahay istifhaam ayaa meesha ku jirta oo markaasi waxa weeye noqonaysa tacajub ma ah isla markaasina tashwiiq ma ah oo nebi calayhi salaatu wasalaam laga dalbaayo ambase nagoo ku abuuraysa in waxaan waxa ka dambeeya oo markaasi u hiloobo dhegeysigooda. Marka istifhaamta oo litashwiiqaa saas weeye maxaa yeele amar oo waxa weeye qariiba weeye masalanba waxa weye ka dhigan tahay adigoo qof kula fadhiya u yihi hal taclamu maa waqaca alyoom war hebelow ma garanaysaa waxa maanta dhacay, waxaadna doonaysaa inaad markaasi hadalkaaga aada maqashiisid oo aada u sheegtid wixii dhacay, isaguna markuu waxaas kaa maqlo aada iyo aada buu kuu soo qaabilayaa, markaasuu wuxuu jeclaanayaa in markaasi waxa weeye oo waxa aada sheegaysid uu kaa dhegaysto. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, wahal ataaka makuu yimid sayidka maxamed kahow, naba-ulkhasmi kuwii doodaayay khabarkoodii makuu yimid, naba-ulkhasmi yuhi ilaahay kuwii doodaayay khabarkoodii makuu yimid. id wati ayuu yihi ilaahay fasawaruu ay fanteen, waa daraf oo markaasi mudaaf maxduufa usugnaaday oo waxa weeye naba-u takhaasumi alkhasmi saasoo kale weeye, inay ataakada daraf u noqoto ma ansaxayso, maxaa yeele naba-a idyaankiisa kaa-inun fii cahdi rasuulillahi u ahaadaa layihi, ee cahdigii daa-uud nahayn baa layihi. taasaa marka la leeyahay, ilaahay marka wuxuu dhahay id wati tasawaruu ay fanteen, amase waxa weeye ay fuuleen weeye. tasawurku waxa weeye meel oo markaasi aan meeshi loo jireeyey in guriga laga soo galo meelaan ahayn haddii laga soo galo weeye, masalan waxa weeye guriga haddii derbiga laga soo fuulo, amase waxa weeye kor laga soo galo, tasawurka kaasaa la yidhahda. id wati tasawaruu ay fanteen ay fuuleen almixraaba, mixraabka waxaa laga wadaa masaajidka laga wadaa, oo hadda ka hor waanu soo marnay mixraab waxaa loo yaqiinay masaajidda ayaa loo yaqiinay. id wati tasawaruu mixraabka, markaa masaajidka uu ku cibaadaysanayo weeye oo intaasoo waardiya ay waardiyeynaysa weeye, maxaa yeele marka horaa waxaa loo diidaa la yidhi inay albaabka uwa galaan, maxaa yeele asagaa wuxuu mashquul ku ahay cibaaduu mashquul ku ahay, markastana cidna looma ogolaanayn inay u galo nabiyullaahi daawuud. kolkaas waxa weeye sida hadda sheegi doono lagu fasiri doono waa malaa'ig bay ahaayeen, malaa'igna hadda meeshay rabaana isku mari karaan oo geli karaan, ee markaasi guri iriddiisa iyo qeyrkeeda isugu mid waayo. id waqtiyow dha ilaahi subxaanahu watacaala tasawaruu ay fanteen ud ilaahay fuuleen almixraaba, masaajidka ay fuuleen ilaahay. marka id waqti ayuu dha ilaahi subxaanahu watacaala dakhaluu ay u galeen calaa daawuuda, daawuud ay u galeen uu ilaahay. id waqtiyow dha ilaahay dakhaluu ay u galeen calaa daawuuda, daawuud ay u galeen uu ilaahay. fafasica dabeedna uu ka argagaxay minhum, ayaga xaggooda uu ka argagaxay. nebi daawuud markii ay u galeen waa ka argagaxay, sababtu ah waxa weeye dad horey loogu sii sheegay oo markaasi waxa weeye isagu uu ogey ma ahan, saacaddaasna waxa weeye looma soo geli jirin. marka arrintaasi waxay keeni karaysaa argagax bay keenaysaa, maxaa yeele liannahum nasaluu min aclaa, waxay ka soo degeen xagga kore ayay kasoo degeen weeye, oo caadada khilaafsan, ayadoo waardiyihiin ay ku wareysan yihiin, masaajidkiisa ay ku wareysan yihiin, oo meel markaasi waxa weeye lasoo mari karo oo saasa aysan jirin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fafasica dabeedna waa ka argagaxay minhum, ayaga xaggooda markay arkeen inuu ka naxay ayay qalbiga u dejinayaan. qaaluu waxay yidhahdeen laa takhaf cabsanna, waa jawaab oo su-aal muqadara teeda wey, waxay ka dhaheen lol ii tegey maadaa qaaluu lamaa saahaduu fasachu, macnaha iyadoo lii tegey nimankaasu maxay dhaheen markay arkeen argagixiis ee sidaan la yidhi weeye. laa takhaf cabsanina yidhaahdeen daawuudow ha baqin, khasmaani naxnu anagu khasmaani laba doodayaana, waxaa laga wadaa hal yidhi laba fariiqay ahaayeen si waxa weeye ay isu dabaqdo musanahatan iyo wixii ka horeysay isu dabaqaan, waxaa laga wadaa hal yidhi laba fariiqay ahaayeen oo lamiirljamac iyo maaragtay musanahatan xagga daahirka saas ah in markaasi isdabaqaan, maxaa yeele laba fariiq markii fariiq walba siisou jamac ku yahay weeye, ama waxaa la sheegay labay ahaayeen lamiirkuna waa macnahoodaa layidhi, khasmigana waaxid waa lagu idlaaqaha layidhi, iyo wax kasii badanaa layidhi, laba malagay ahaayeen oo u yimaadeen suurad laba doodaysoo kalantood oo dhexdooda markaasi waxaan la sheegi doona ay ka dhaceen calaa sabiililfarli haddii la istiqadiro weeye, si waxa weeye nabiyullaahi daawuud waxyaaba xaggiisa ka dhacay ay ugu baraarujiyaan weeye. marka hadda meeshaan iyo meelo kaloo soo socda waxaa ku jira qisas oo markaasi amase waxa weeye ta-wiilaad oo aada iyo aada maaragtaya oo dhib badan ayaa ku jira, oo loo baahan yahay caqiidada in laga ilaaliyo, ambiyada ilaahay mansabkooda iyo maqaamkooda in la ilaaliyo loo baahan yahay, oo markaasi la raaco sidii markaasi waxa weeye culamaa almuxaqiqiin oo ahlu tafsiirka ahu sida ay maashaan ku badbaadiyeen oy ku saxeen ayaanu raaci doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, hase yeeshee waxa weeye marka ugu horeysa waxyaabaha markaasi mufasiriin badan ama tafaasiir badan ay qoreen oo hataa jaaliinku wax ka soo qaatay iyo kutub badanu na waxyaabaha ay qoreenna waanu sheegaynaa maadaama waxyaabo badanoo lasoo naqliyay yihiin hase yeeshee sida dhabta oo saxiixa waa markaasi waxa weye waan u daba marinaynaa. Marka hadda waxaa markaasi la sheegay oo markaasi laba malag bay ahaayeen, labadan malag marka waxyaabo nabiyullaahi daawuud ka dhacay ayay ku baraarujinayeenaa la yidhi. Waa sida markaasi waxa weeye bacdu mufasiriin ay qoreen oo muddo badan soo jirta arrintaas, laakiin sida ugu saxdaa macnaha ugu dambeeyan kusoo celinayna weeye oo la raaci karo. Marka waxaa la sheegaa la yidhi nabiyullaahi daawuud 99 haween ayuu iska lahay. Waa sida markaasi ay qoreen weeye. Marka asagoo intaas haysta ayaa shaqsi oo markaasi nin wasiirkiisa ahaa jiray oo la dhihi jiray Orya ibnu Xan ayaa waxa weeye hal haween hoo qabay oona wax kale uusan qabin ayaa markaasi waxaa la yidhi oo ka dalbaaliyey, markaasuu guursaday baa la yidhi, naasti ayuu markaasuu naagaystanay. Waxyaaba noocaasa ayaa waxa weeye meelo badan lagu qoraa, laakiin waxa weeye macnaha waanu kusoo laabanaynaa sida saxiixa ah oo ambiyada ilaahay maqaamkeeda lagu idlaaqi karo, lagu dayi karo, arrintuna ay sax ku tahay waanu sheegaynaa, oo aanu kasoo qaadanay tafaasiirta muxaqiqiinta inu kasoo qaadanay. Sidaas ayaana markaasaa saxa weeye. Sidaana waxyaab badan oo la qoraalo ayaa jira. Marka waxaan isugu geyeynaa qoraaladaasu noocaas oo tafaasiirta soo galay inay macnaha ku tilmaaman yihiin waxyaabo badan oo dasiisaad ah oo markaasi mararka qaarkood soo gala tafaasiirta inay yihiinoo waxyaabaha markaasi dasiisaadka oo yahuudda iyo meelaha iska yimiday ama rag culimmadoodii ahay asii aan maaragtay aasaas ahaynin laga soo qaaday inay yihiinoo islaamka soo dhex yiilay inay yihiin ayaanu maaragtay soo qaadan doonaa. Marka waxay leeyihiin ninkaas la yidhaahdo Orya ibnu Xan ayaa waxa weeye zawjadiisi uu ka dalbay, markaas ayaa waxa weeye u guursadaaliyey. Oo qaarad waxay yidhaahdeen Sulaymaan ayba dhashada weeye. Marka saas waa la sheegay. Waxaa kaloo la sheegaa la yidhi Daawuud wuxuu Orya su-aashaa la yidhi inuu markaasi naagtaas uu dalaaqo oo markaasi isagu markaas uu guursado. Qaar waxay leeyihiin waxay arrinta aheeday aqwaal qowrahaa jirtee Daawuud markii waxa weeye naagtaas uu qalbigiisa ay ku tacalooday oo ninkaa la yidhaah Orya uu leeyahay waxa u diray baa la jihaada u diraa la yidhi si jihaadkaas loogu soo dilo oo naagta u guursadaa la yidhi. Jihaadkii baa loo diraa layidhi, jihaadkii kusoo dhintaa layidhi, markaasuu guursadaa layidhi. Qaar waxay leeyihiin Orya waxa weeye naagtaas ma qabin laakiin waa doonay saliya weeye. Daawuud markaasuu isaguna nin ayadoo naagta u doonan tahay ayuu kufar doonay. Walkhidbatu calaa khidbati akhiihi, waxaana shareecada xaaraam ku ah oo sharcigeena muqarar ku ah naag nin u doonan oo markaasi la aqbalay, ninkii la aqbalay ama naagti iyadu ninkii ay aqbashay in markaasi laga far doono oo laga far shukaansado xaaraan weeye. Laakiin haddii naagta waxa weeye nin hadda ayna u dooneyn asii waxa weeye nin ay aqbashana uusan jirin, nin baa dadina ciisa markaasi waa ka shukaansan karaa weeye. Marka waxaa la yidhi naagtiibuu guursadaa la yidhi. Dadka marka waxay leeyihiin arrintaas dhammaanteeda sharcigiisa jaa-isay ku aheeday. Waxaa loo dagaalayana waxa weeye derajadiisa sarraysa ayaa loo dagaalayaho, maadaama shaygu jaa-is ahay inuu shayga afdalkaa uu raacay aheeday. Sayidkuna wuxuu iska leeyahay addoonkiisa inuu ku dagaalo wixii ka dhaca weeye, jaa-is ba ha ahaadaane weeye. Warar noocaas ayaa jira. Laakiin markaan aayadahan dhammayno ayaanu kusoo celinaynaa sida markaasi saxiixa ah oo markaasi culimmadii waaweyneed oo muxaqiqiinta ay qabaan. Sidaas hadda markaasi tafsiir oo sax ma ahan weeye. Ilaahay marka uu nuuri subxaanahu watacaala nabi Daawuud markay arrintaas u sheegeen dacwadii u bandhigeen dima dacwadiisan uu bandhigayaa waxay yidhaahdeen baqaa waa gardarsaday, bacdunaa barkayna calaa bacdin, marka kale ayuu ku gardarsaday. Faxkum xugmiyay yidhaahdeen baynanaa dhexdayna bilxaqi xaqna u xugmi. Labadii malagaa waxay iska dhigayaan waa sida qoladaasi ay sheegayaani ay iska dhigayaan Daawuud iyo markaasi waxa weeye ninka Orya ahayo naagti laga qaatay. Faxkum xugmi baynanaa dhexdayna bilxaqi xaqna u xugmi walaa tusidhana jow falin wahdinaa nugu hanuuni Daawuudow ilaa sawaa'i siraadi, dariiqa midkiisa toosan oo wasa dariiq waxa weeye asawaabi. Dacwadii ay marka furayaan ina haada midkaana u dhahay waxa weeye mudacigii ayaa dacwadii furaaya oo markaasi metelaaya waa sidii marka hore warka haddii loo raaco waanu isaga bedelaynaahay. dacwada ayuu furayaa markaasi mudacigi oo isku metelaya ninkii oorya ahay, ina haada midkaanow dhahay akhii walaalkay wey, oo markaasi kaasna akhii uule wuxuu ku metelayaa nabiyulaahi daawuud. waa sida markaasi qoraaladaas ay yihiin, ina haadaa midkaanow dhahay akhii walaalkay wey. lahu waxaana usugnaaday 99 nacjatan, 99 ceesaamood ayaa usugnaatay. weli anigana waxaa ii sugnaatay nacjatun ceesaanto waaxidatan oo kaliya. lahu waxaa usugnaaday 99 nacjatan, 99 ceesaamood. weli anigana waxaa ii sugnaatay nacjatun ceesaan waaxidatan oo kaliya. taasi wuxuu ku shabaha layidhi 99 naagood ayuu ku shabahayaa 99 ceesaamood. nacjada waaxidadana waa tii ooya. faqaala deerna waxa uu dhahay yuri ninkan walaalkeeya oo saaxiibkeeya, aqfilniyaa ikafaalo qaasi, oo waxa weeye isii midaada ceesaantaada halkaagaas neef iigu dar. hadda nacjada waxaa la yidhahdaa idaha ayaa la yidhahdaa, laakiin saasaa laysaga luga dhabaa. aqfilniyaa ikafaalo qaasi, wacazanii waana iiga qaali noqday, kulka dhaadi hadalkina waa iiga qaali noqdayo, doodi waa iiga qaali noqday, kii kalantoodna waa u karay marka arrintaas oo sidaas uga qaasay. wacazanii waana iiga qaali noqdow dhahay, filka dhaali khidaafku waa iiga qaali noqday. sidaasuu markaasu usoo bandhigay daawuuda. markaasa waxa weeye xukunkii galay marka qaala wuxuu dhahay u dhahay ilaahay nabiyulaahi daawuud, laqad xaqeeqeh galamaka waa ku dulmiyey, galamaka waa ku dulmiyey ninkaanu wuxuuna kugu dulmiyey bisu-aali nacjatika ceesaantaada su-aalashadeeda, bisu-aali nacjatika ceesaantaada su-aalashadeeda ilaa nicaajihi liyallumaha uu soo qadiro inuu u dumano uu kuu su-aashay, ilaa nicaajihi ceesaaminkiisa oo markaasi 99 uu ku boqolaysa uu rabo. wa ina kasiiran wax badan oo min alkhuladaai kuwa wax isku darsada ah, dadka shurakada ah oo xoolaha isku darsadane, la yubqii waa gar darsadaa, bacduhum barkood calaa bacdin, barka kale ayuu ku gar darsadaa. wa ina kasiiran wax badan oo min alkhuladaai kuwa wax isku darsada kamid ahu dhahay daawuud, la yabqii waa gar darsadaa bacdun barkood calaa bacdin marka kale. ilaa laakiin ayuu dhahay alladiina kuu mooyaane aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha rutuuban, dadka muumihiinta kuma jiraan u ilaahay ayuu yidhi. ila alladiina kuu mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha rutuuban wa qaliilun, kuwa yarta weeye maa oo yar, hum kuwaas aad aad u yaryihiin. marka sidaas markuu xukunku u qaaday, haddii warsi hore la raaco waxaa la yidhi labadii malag ayaa hawada ku haadaa la yidhi, iyagoo suuraddoodii malakiyada leh samadii ku haadeen. markaasay waxay yidhaahdeen qala rasuulu calaa naftihi, alla ilaahay ninku asay xugmiyey naftiisu xugmiyey dhaheen, wixii asagu ku sugnaa isku xugmiyey. markaasuu baraarugaa la yidhi daa-uud. waa sida markaasi qisada markaasi loo dhigay. wadanna wuxuu yaqiiniyo u dhahaa marka ilaahay daa-uudu daa-uud anna maa fatannaahu inaanu fidnaynay, anna maa fatannaahu inaanu fidnaynay, oo waxa weeye fidna aanu ku rinay iyo balaayo weeye, bimaxabatii tilkal mar'ati uu jaalin ku leeyay naasaas uu jeclaaday, fastakfara rabbahu, rabbigiisa uu ka dhaafid weydiiyey, wakara waana dhacay, raasican xaala yaasii rukuucay, macnaha sujuudaa laga wadaa, waanaaba waana noqday. fakafarnaa lahu, waan u dhaafnow dhahay dalika kaas, wa ina lahu waxaana usugnaaday u dhay ilaahay daa-uud cindanaa agtayna lazulfa dhaweyn, liyaatu khayr fi dunya weeye iyo xusna ma-aabi marjic wanaagsan ayaa usugnaatay. hadda marka waxa weeye tafsiirkaas noocaasa oo waxa weeye aayadaha kan qaabkaas markaasi loo ta-wiiliyaahu wax badan ayaa kutuba qoreen, laakiin taas waxa weeye waxba lagama soo qaadaayo. culamaaul muxaqiqiin oo uu kamid yahay imaamu lfakhru raazi uu kamid yahay, oo uu kamid yahay ibnu kathiir uu kamid yahay, oo nasafi uu kamid yahay, rag badan ayaa waxa weeye ayaa arrintaas diiday oo waxba aysan kama jiraan yidhaahdeen. see marka loo fasirayaa hadda ayaanu kusoo laabanaynaa meelaha kan waxa weeye meelaha khatarta ah, oo dadku markaasi masalan baamba dadka haddu caamigaahu ay khatar ku galan weeye, maxaa yeele ictiqaadka noocaas oo ambiyada ilaahay loo qaadaahu waxay keenaysaa khatar bay keenaysaa, khatar bay keenaysaa. haddii haddee sidaas ambiyada ilaahay loo takhdiirsado ama waxa weeye bal xataa inay kufri gaarto way dhici karaysaa. laakiin haddaan culimadan kutubtooda tafaasiirtooda kusoo qoray ma ahan inay saas ictiqaadsan yihiin, laakiin nidaamka wax qoritaanka ama naqliga ayaa wuxuu yahay wixii kaa horreeyey in markaasi ogaal ahaan amase waxa laga qabo in la ogaado loo soo naqliyo nidaam ahaa jira, xagga naqliga waxyaabo ku tacluqo oo badan oo cilmiyahaa jira ee masalanba inay ayagu saas ictiqaadsan yihiin ama fahamkoodu yahay ayaga lafsirkoodu ma ahan. Marka hadda nabiyullaahi daawuud waxyaabaha kan lagu dagaalay waxaa la leeyahay sida tanaa leeyahay ilaahay subxaana watacaala markuu dhahay iddakhaluu calaa daawuud ow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaana watacaala ma kuu yimiday kuu doodaaya khabarkoodii marki ay id waqti tasawaruu ay fanteen almixraaba mixraabka ay soo galeen oo masaajidkii ah weeye id waqti dakhaluu ay u galeen calaa daawuuda daawuud oo fafasica uu ka argagaxay minhum ayaga xaggooda qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhafa cabsanin khasmaani annagu laba doodaysa ayaanahay. Horta waxaa weeye labada tan u gashay nabiyullaahi daawuud waxaa laga dhigayaa laba qofoodoo bani aadam hoo caada ayaa laga dhigayaa, ma ahan baa leeyahay malaa'ig ma ahan baa leeyahay, ilaan hadda ilaahay nafka kuma cadaynin inay malaa'ig way u gashay kuma cadaynin. Labadaas marka waxay ahaayeenaa leeyahay mudaci iyo mudaacaleyhi laba isdacweynaysay ahaayeen. Dacwadoodaama dacwo iska daahira weeyo hadda aayadda daahirkeedaa lagu xambaarayaa markaan ay leeyihiin oy dacwada ay fureen oo mid uu yidhi mudacigi ina haada akhii lahu tisun wa tiscuuna nacjatan weli nacjatun waaxidatun faqaala aksilniha wacazanii fi lkhidaab. Waxa weeye xoolo caadi ayaa laga dhigayaa oo ariya isku qabsadeen. Ariga marka waxa weeye nin ayaa wuxuu lahay sagaashan iyo sagaal ariya u lahay, nina mid kaliya ayuu lahay. Marka middiisii ugaga darsaday isagoo markaasi haddii masalanba uu ninkaanu yidhi maxaad iga darsatane, haddana waxa weeye dood badan ina la galay, doodii markaasi ka dood badiye waxa weeye xoolihii nafka halkii neefo ka haysa suwa qaatay. Aayadda daahirkeedaa lagu xambaaraha leeyahy. Marka hadda nabiyullaahi daawuud maxaa lagu haystaa marka, oo waata ilaahay uu leeyahay wadanna daawuudu anna maa fatannaahu fastakfara rabbahu wa khara raakican waanaaba. Ilaa meesha waxbaa dhacayo ilaahay wuxuu yidhi daawuud wuxuu yaqiiniyey inaanu sidnaynay, oo haddana waxa weeye dembidhaafu weydiiyey sujuudow u dhacay ilaahay u noqday ayaa leeyahay, kufraan ayaa la sheegayaa. Horta middaha ugu horeysa caqiidada waxaa la rabaa ambiyada ilaahay macsuumiin weeye qabla nubuwa wa bacdaha weeye, dembina ma gelayaan oo dembi oo markaasi geli maan dembiyaasha waa ka dhowsan yihiin. Marka hadda marmarna waa la arkaa qur-aanka in loo sheegayo istikfaar hadda nabiyullaahi maaragtay nabiyullaahi aadam iyo oo rabbanaa dalamnaa anfusanaa wa in lam takfir lanaa iyo ambiyada ilaahay meelo badan oo saas oo kale waa la arkaaya. Marka ayaga hadda waxaas dembi ma ahan, waxa ay tahay horta qaacidadii ahaday min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin, dadka waxa weeye abraarta ah xasanaadkoodu waxaa la yidhi waxa weeye min baabi xasanaati alabraar aa la yidhi dadka abraarta xasanaad way xasan u ah, dadka muqarabiinta sayi-aadkooda waay maqaamkooda ayaa weyn. Waxyaaba marka khilaaful owlaa hadday ka dhacaan ayaga markaasi dembi ayo camal ayaa looga dhigaya dembina ma ah, markaasay waxa weeye maqaamkooda daraaddiisa ayaa loo canaannaya. Hadda marka nabiyullaahi daawuud arrintan loo canaantay iyo arrintan dhacday oo khatarta ahi maxay tahay arrintaas, waxa weeyaa la yidhi meeshaan hadal baa ku jira. Hadalka ku jira waxaan meesha ka tasaynaa nabiyullaahi daawuud ninkii mudaaciga ahi dacwo ayuu furay oo waxa uu yidhi ina haada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan walii nacjatun waaxidatun faqaala aksilniha wacazanii fi lkhidaab. Mudacigu markuu dacwo uu furo maxaa laga doonayaa xaakimka? xaakimku ma go-aanuu gaarayaa? Laa, ma gaarayo. Waxaa horta marka ugu horeysa la rabaa in mudaciga la weydiiyo mar khaatimo haysataa, alaka bayinatunaa leeyi mar khaatimo haysaa. Waxa weeye markii markhaati oonan hayn ayaa markaasaa mudaacaleyga waxaa leeyahay waxaan lagugu sheeganayo ma qabtaahoo ma qirsantaa laleeyahy. Marka hadda intaas meesha kama muuqato, mudacigi markuu dacwada furay markhaati ma uusan weydiin, isla markaasina mudaca caleyhigii ma uusan su-aalin, ee waxa weeye xukum uu fara ka gaaray oo waxau dhahay laqad dalamaka bisu-aal nacjati. Marka hadda nabiyullaahi daawuud waxa lagu canaantaa waxay aheeday waxaa la rabaa layidhi mudaacaleyhiga inuu dacwada uu ka dhegaystay ahdaa layidhi, taasaan dhicinaa layidhi. Oo marka mudaacaleyhigi dacwo kama dhegaysan, maadaama uu dacwo ka dhegaysa waayey ayaa waxaa timidaa layidhi in arrintaasi markaasi ay noqoto si markaasi sidii la doonaayo khilaafsan ay noqoto. Waxa markaasi lagu canaantayne oo markaasi arrintaasi uu ku ogaaday taas waaya leeyihi, ee wax masalanba meeshaan la yidhaahdo naag islaameedow jeclaaday iyo waxyaaba noocaasa iyo wax loo baahan yahay ma ahan, wax kutubtu markaasi soo arooray ma ahan weye. Oo daawuud waxuu sujuusanaay afartan maalmood oo madax dhulka qaadayn iyo waxyaaba badane kutubta qoraan, waxa weeye waxaas waxaa la leeyahay waxaas meel baa la iska dhigayaa. ambiyadii ilaahay maqaamkooda ayaa la fiirinayaa. dacwadaanu caadi weeye nebi daawuud waxaa lagu qabsaday waxaa weeye dacwada uusan u kala qaadin mudaciga mudaacalihiga oo arrintaas ay ka baxsatay taas lihaasaas leeyihi wax kaloo meeshaan maanta laga soo qaadaa ma jirto. arrintana marka saasay sax ku tahay weeye. alla marka uu yidhi subxaana watacaala faqafarnaa waanu u dhaafnay lahu daawuud daalika kaasuu dhe ilaahay waina lahu waxaana u sugnaaday cindana agtayna lazulfa ayuu dhe ilaahay dhoweynow dhe ilaahay iyo waxusna ma-aabi marjic wanaagsan oo aakhirow dhe ilaahay. markii arrintaas laga baxay ilaahay subxaana watacaala khaliifnimada nabiyulaahi daawuud oo u doortay iyo xilka saaran iyo waxa laga doonaayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay yaa daawuudu daawuudow innaa anagu jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay khaliifatan khaliif ayaanu kaa yeelnay fil ardi ardada aanu kaaga yeelnay innaa anagu jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay khaliifatan khaliif ayaan fil ardi ukaaga yeelnay oo waxa weeye dadka amarkooda ayaad maamulaysaa ilaahay subxaana watacaala amarkiisi ayaad ku fulinaysaa wixii ilaahay uu kaa amray. marka hadda yaa daawuud innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi waxay ixtimaashaa kalaam musanafa inay tahay oo la caddaynayo zulfadii ilaahay agtiisa uu ku lahay ilaahay qowlkiisa weyna lahu cindana la zulfa uuna soo dhahay taasaa lagu caddaynayaa. waxay ixtimaali kartaa inay markaasi maquululqowl ay ahaato oo markaasi amba maquulun liqowlin maxduufun weeye qowl markaasi waxa weeye maquul oo qowlkiisa maxduuf uu yahay ilaahay qowlkiisa faqafarnaa lahu ou dhahay waxay ka dhigantii loo leeyahay faqafarnaa lahu waqulnaa yaa daawuudu saas u leh waqulnaad meeshay ku xududay oo maquulin liqowlin maxduufin ay noqoto taasna way ixtimaali kartaa la yidhi. marka hadda aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi daliil ah khilaafada oo nabiyulaahi daawuud oo markaasi waxa weeye fidnada tan ka horeysay inay baaqi ay tahay mustamare ay tahay bacda nubuwa xataa inay mar walba ay jirta weeye oo hadda waxaan ilahay bacda tawbaan ilahay bacda tawba inay jirtay oo markii tawbadan ka bacdi inay jirtay oo wax laga qaaday aysan ahayn. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala inaa anagu dhe ilaahay jacalnaaka waxaanu kaa yeelnay daawuudow khaliifatan khaliif ayaanu fil ardi ardada kaaga yeelnay faxkum xugmiyow dhe ilaahay bayna naasi dadka dhexdooda bilxaqi xaq xugmi faxkum xugmi bayna naasi dadka dhexdooda bilxaqi xaq xugmi walaa tattabic ilhawaa hawadana ha raacin dadku hawadooda ha raacin weeye oo hawaa u nafsigooda ha raacin maxaa yeele dadku xugun kama doonayaan nin walba wuxuu doonayaa sharci weynoo hawadiisa raaco oo fayudillaka uu kaa lumiyo can sabiililah ilaa jidkiisa fayudillaka uu kaa lumiyo can sabiililah ilaa jidkiisa weeye dalaa-ishu tusinaysa ay tawxiidkiisa ina aladiina kuwa yadiluuna lumaayo u ilaahay can sabiililaahi ilaa jidkiisa ka lumaayo oo iimaanka ka lumaayo ka baadiyoobaayo ina aladiina kuwa yadiluuna ka lumaayo can sabiililah ilaa jidkiisa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun oo daran bima fii sababkiisa ul ilaahay nasu ay halmaameen iyo mal xisaab xisaabka yoomkiisa ay halmaameen ina aladiina kuwa yadiluuna lumaaya can sabiililahi ka lumaaya lahum waxaa usugnaada ul ilaahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun oo daran bima fii sababkiisa ul ilaahay nasu ay halmaameen iyo mal xisaabe xisaabka xisaabka yoomkiisa ay halmaameen ilaahay oo arrintaas ay ka tarasamaysa weeye. marka haddii ay yaqiini lahaayeen yoomul xisaab way dunyada rumay lahaayeen. marka casharkeen intaasuu ka egyahay wallahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.